الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون سورة مؤمنون کی پدی اول باب کی چیول سایتنو کی دے دیکھ دو مؤمنانو اوصاف بیانی دو مؤمنانو اعمال ذکر کئی دکا مخ کی صورت کی دے عذابونو بیانو دی صورت کے اغا اعمال ذکر کرل چپاگی سوا دا عذاب نہ بچ کی او صفت نہ با پدی کی بیان ہے چاول صفت تے ایمان دا خود ٹولو صفات و صدر دے اصل دے رئیس الاوصاف اگر جدا پاکی نئی نور صفتونا ٹول لغو دی نور عمال ٹول حبت تی نوزکا مومنون یا مخی ذکر کو دا صفت تا ایمان او حکمیو کو دا مومنان دا پارا و فلاح سرا و کامیابی سرا او قد یا راوڑا چیز قد نور حسمت لبنشتا خبر مضبوطول او خبر دا شک نپاکول او خبر یقین ترسول تا دا قد مطلب دی قد افلح المؤمنون بچ دی مؤمنان دا جہنمنا دا عذابنا او دا غصی دا قیامت تطولو سختو دا مصیبتونو نا فلاح دیتوی چه او سر منزل تو رسی فلاح دیتوی چه او سر پخپل کار کی کامیاب شی ناغا مومنان دی کنا چی دی کامیاب دی او خپل منزل ترسی زلی دی چه اغا جنت تی او دا عذابونو نا ترسوائیو نا بچ شوی دی چه اغا جہنم دے دویم صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومنان اغا کسان دی چیزی پا دی اخپلو منزنو کی اللہ نا یریگی خشوع دی پا منزن کی خشوع شتا او خشوع ستوی ظاهری او باطنی خوف د الله نه خاشعين او مفسرین او ډیر مطلبونه بیان کړی دي. یو دا دی چې په منځ کې عبس نه کوي. عبس العبس بالصوب العبس بالشعر چې د جامو سره لوبې نه کوي چې کله رانغاړي او کله پریدي کله رانغاړي د ویښتو سره لوبې نه کوي هغه د سر ویښتې او کله ګیرې ویښتې نه ایبه بس کارنګ دي کروان دي او کسم دي خو دې و لګوتې نه وروړي تیتا خشوع ویلی شی خشوع حسن بصری وی هر غمون چپاگی کی خشوع نئی ناغا نقبلی گی اللہ تا او ای خشوع ویلی شی توجہ دا قلب تا جز در توجہ په مانزه کې صحیح وي دا خشوع ده. نو ګور یو خو د لاسو خپو حرکت نه پکې نو ګورې منځونه د دې وخت د خلکو اسبه د دې سر نه یاد اسبه ګیره نه یاد اسبه جامه نه یاد خو چې ودرېږي نو کله به سر داسې کوي کله به ګیره کې دا چل کوي دا مونږ نه دی که نه دا لوبي دي. اگر کدی ځان ته ډېر لوی نسبت کوي چې زاله حدیث ما وای حدیث دی ته وای چې مانځ ودرېږي ډوبي وکړي اټو په خو اړوي نه په سر تور سر کوي دا د مانځ د آداب نه خلاف ده مانځ د آداب نه خلاف ده. پیغمبر چری په سر تور باندې مونږ نه کړې او که صحابه وکړي د دې لپاره چې خلق دا لازم کړی و په سر تور باندې مونږ نه کیږي نو صحابي مونږ کوي په سر تور باندې نو خلق وته وی چې دا څه کوي نو ته وی چې دا دې لپاره کوم چې ستاسو شان ته جاهل پوي شي چې په سر تور باندې مونږ کوي چې ضرورت پیښ شي یو ځای کې انسان ټوپې نه نو بل دې ومن نه کوي نه دا مطلب چې انسان مونږ کوي او ځای کې او ټوپې نشته دی او نو دې تلاش کوي نه بس مونږ کوي ولیکن دا مطلب نو دا خلکو چې تنه لبي جوړ کړي چې ټوپې سره ټو اسی بھئی اسی وچی مانزل راشنو یا وٹو پینی یا ویجیب کوا چی یا بلسو دا دید مانزل سر ٹوکی کئی دا دید پیغمبر سر زد کئی یہ بسر تو رمند کی ناول خستاد اثر پا سنت طریقہ ندے سنت طریقہ سر دائی انگریزے سر سنت طریقہ ہوا گا دی پیغمبر سنگا پریخ ہو چشاتے ترگو گنو پوری کل ترگو پوری او کل مین ترمین دا دا سر تیغا سی پریدن نبیا با کی گی بسر توری مخوا پا انگریزی سر خون نکی گی ندی که دا نقصان چیغا یو قدم کی دی و بیدبیو کی ندا نور و تو گوری مشروطان نور ور تو ګوري نغیم بیا دا څه کوي ها او بس راضی او دريږي اته کوي دا خشوع نه خلاف ده چلاوي هم بي صلاتهم خاشعون نو خشوع دي تنوي چې دا سر سر تور کې او سر دي هم انګريزي دي دا خشوع نه خلاف ده. ادویم ادا دا اصل خشوع چکل پا ماندو ادری دی بس نور فکرونا بنا کئے وسو صرف ماندو تو فکر کئے پلو الفاظو تو فکر کئے پل تسبیحاتو تکبیراتو پلی سجدیتا پلی روکوتا پلی قوما پلی جلسیتا دیتا با فکر کئے اصلا نہیں چاہتا ماندو کہ دا دنیا سوچونا و فکرونا کئے دا ته خوشونه شي ویلي اته ټول په دین پورو ټوکی دي ښه څنګه ټوکی دي چې زه ده هو راغله د منځله موبایل یې ځان سره راوړی دی نبل شیطان تپتو لګي چیا ووس په منځو لري نو نمبر وته ملاو کی وګور وته د قستا نو دا سړی کدا کار د قستا کې نه دی خو کافر دی زګه دې پويږي چې ګړې تو ګوري چې وسو پاو باندې یا پاو کم دی او هغه یو په منځو لاري نو نمبر وته ملاو کی بیا بیا بیا بیا نمونگا دتا غصا کیو نا دتا گناہ نشتا دخو موبایل پا جیب کیا خیزن دخو ندے کلاو کرے دخو اگا انڈیا والا تا گناہ دے چاگا قصدن پا دے ارادہ چود با پمانزو لاری او دخو تکوما چی دا مند پی خراب شی دخو مند خراب شکا چکل ازر داسی کی تو اگر سوچی چو اگر داسی کی بندی را بندی ہے ندا منزے ندا ٹول گناہ غطہ کی گی خواہ ٹول گناہ غطہ کی گی دتا و صرف دغا گناہی چگنے ادھر دنو بندی نکو ددن دغا غلطی شوی دا لیکن اصل غلطی دا غدا چې په دا وخت کې نظام د خشوع نه خلاف ده دا خاشعون وګوره خشوع په تولګه چې دا په منځ کې فرض شی دی ځکه قران د مؤمنانو په صفاتو کې ذکر کړی دی خاشعون کا فرض شی دی نو کوم مطلب دا شی چه من دا اولنا تر اخیره پوره با خشوع سره ندهی چه عمل نکی وکه داسه بسو کی چه اغا نیتو تلی و دا دغا وقتنا تر سلام گرزولو پوره دا اغا پا منزه که خشوعی نو دا نشتا نو دا مطلب نده زکا قرآن ویلی فی صلاتهم خاشعون فی صلاتهم خاشعون نو چې دغه منځ په یو جز کې په قیام کې خشوع بس یا په رکوع کې خشوع یا په سجده کې خشوع یا په قعده کې خشوع یعنی د منځ په دې ارکانو کې په یو رکن کې دغه توجه الله تعالی لاو او زړه کې داغه نه یاره رااله نو بس دا ول ډیره ده ځکه مانځ کې خشوع رااله کنه او دا شکر چې قرآن داسې ویلي چې هم فی صلاتهم خاشعون چې دې په دې خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي دي ښه او که داسې ویلي چې هم علی صلاتهم بیا به ډېره ګرانه ولې بیا معنا دا وه چې د اولنا تکبیر تحریمنا تر سلام پورې بدې په مانځ کې خشوع یاد ساتي دا وچاکو خشوع کار دي چې اعلی نه راوړي فيه راوړي او فيه دا تقاضا ده چې بس په یو جز کې خشوع ونو عملو شو په قرآن باندې او د دې مثال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاسو ذکر کوي چې فيه راوړو چې راځي نور دي کې سفر کوي چی فیدی راوڑن دا دیسا مطلب شو چی فیدی رانوڑن دا دیسا مطلب شو نو یو سره دی اغا نظرو کی چی علی ان اصوم شعبان یا رجب غضا سی ہوئی چې په ما باندې د الله د طرف نه دا لازم دي چې زبا دا میاش روجه نیسمه دا سوي ښه ان اصوم رجب ان اصوم شعبان ان اصوم شوال اره میاش چې بغیر د رمضان نه ځکه رمضان خاصې فرض ده کنه نو زه فرض و نظر نه کیږي خواسی پرست دی ده نفل و نظر کی که اگه نفل منده که اگه نفل روجی دی که اگه نفل صدقات تی او دا یو سړی په ځان نظر کې نو دا کی ها نو چې دا سی ویلی دی د باندې ټوله میاش روزه لازم شو کاغاره میاش دی چې لله علی ان اسوما رجبان او شعبان او چې دا سوي چې لله علی ان اسوما فی رجب فی شعبان دا سوي نو کو په دغه میاش کې یو ورځ روزه کړه نوم کامیاب شو بس ځکه فی راغی کنه افیز دې تقاضا کوي چې بس په یو جز کې د دې عمل په یو جز کې او شنه بس کامیاب شو نو دا روز چې دا زموږ د میاشتې نه یو جز دې کنه نو ګور افی کې دومره کمال لخه دا د خيار او د قمقل پرخ دې کنه چه قمقل انو اغتاسو وی چه لله علیه نصوما رجب نبت طوله پی فرس چه طوله پی واجب شی اچه او خیار انو اغوی لله علیه ان اصوما فی رجب فی رمضان فی شعبان نبت یو رضی اونیوانو بس نظر بچ شو نظر بری پورا شو دا گورا دا قرآن پهر یو ٹکی کی دا کمالی خواب نمونگ تیڑی را غٹا فیدر آورا سیده چلاو چهم پی صلاتهم خاشعون چه دی پا دی اخپل و منزنو که یرکون کی دلانا درهم والذین ومعن اللغو معرضون حقا کسان دی چه دا لغو کاروننا دا حبس کاروننا مخلون کی دی دا لغو معنا کلی یو دا حاک ناغوی شرک ازای مانا کی حسن بصری ناغوی هر گناہ پکر آگئی مومن با آگئی چاگد هر گناہ نمخڑی انی لغوی ناغوی عام کئی دا لغونا دا دروغونا دا چغلینا دا غیبتنا دا جاسوسینا موردون دغه سي د دنیا ټنګ ټکور نه او د سرو دونو نه دګانو بجانو نه ټول بګران ان الله معرضون چې د شرک نه او د ټولو ګناون نه مخړون کوي د مؤمن دا شان آسان کار دی چې تبو وای چې ایماندارو یو اعلان واوره ایماندار کم دی قرآن چې کوم ایماندار یادی یا کوم انشتا سلورم والذین هم للزکات فاعلون او مؤمنان هغه کسان دي چې د زکات ادا کوونکي دي نو ګوره سورۃ مکی دی او په دې وخت کې زکات نو فرض شوه اگر کومګه کې فرضیت راغلی خو تفصيلات خو نو کنا مقادیر خو نو کنا د اجناس نو زکات دلته د زکات هغه معنا نه کوم ابن عباس رضی الله عنه چې زکات فاعلون چې دې ز خپل تزکیه قلبی ز خپل تزکیه نفس او ز خپل تزکیه عمل لپاره ډیر پابندی کوونکی خپل زړونه پاک ساتي خپل نفسونه پاک ساتي نو زغه سه خپل عملونه پاک ساتي ز بدعاتنا رسوماتنا نو زغه سه خپل عبادتوم پاک ساتي لزکات فعال چول خو تزکیه قلبی دا چه عقیده با صفا ساته دا شرکنا عمل با صفا ساته دا بدتنا و دا ریانا معاملات با صفا ساته دا حرامنا دا غصه معاشره بخفل صفا ساته دا رسمنو دا رواجنونا تدین امراد دا تذکیه دا خوا اغا کسان دی چه دا خپل صفائه دا پاران دا خپل پاکوالی دا پاران دیر پابندی کون کی دی دیر اخلاص کون کی دی کغه پاکواله د عقیده دې د شرک نه کغه پاکواله د عمل دې د بدعت نه او ذریانه کغه پاکواله د معاملات دې د حرام نه سود پکې نه رشوت پکې نه جواری پکې نه دا ټول د دین نه پاک ساتي د مال پاکواله د بدن پاکواله نمرات نعام معنا ده اکثر قرآن کی دغه مستعملی قد افلح من تزکا سورہ علا کی راغ جوا خو ومکیو سورتنو کی دیر مخ کی سورت تے نالتا ہم دا تزکا نمرات چزان پاک پا کلیمہ باندی چکم دے راغ لے دغه معنا تے مراد دا والذین هم لفروجهم حافظون پنزم مومنانا کسان دی چې خپل عورتونو اندامونو حفاظت کوون کړي په غیر ځای کې نه مستعمل لپاره ځای نه استعمال لري ها چې الله وتکم خود لذي راغذاذي الا على ازواجهم او ما ملکت ايمانهم مگر خپل ازواج سره بیبيانو سره د خپل وینځو سره الله اجازت کړی دی چې دې ته اجازت ته با دغه دوا ازواج او وینځي وینځي خو په پخوا اوس نشته نو ازواج شنو چې بس د دې کې ورته اجازت ته سیوانه دا قرآن عرض ہے کہ دا ذکر کی رستو با امراضی حقا کے معارج کے فهم فإنهم غیر ملومین دی پا دی کے ندی ملامتا دا اللہ دا طرفنا فإنهم غیر ملومین دی پا دی کے ندی ملامتا دا اللہ دا طرفنا دا قدو اللہ جائز کر نو یو مسئله تی دا معلومه شوه چه متعز شیعگانو حرام ده متعز شیعگانو حرام ده چه غیب دمیاشت دو پانا دو میاشت دو پانا نکاو کی بیا ختم شو اگه دی که نرازی ولی اگه تا زوجه نشی ویلی پا شریعت کی زوجه زوجاغی طویلی شی چیغی سرا نکاح شوی ابدی وقت نئی مقرر کری جمیاش و دومیاش تیدار زوجاغی طویلی شی چی آگی باندی طلاق واقع کی گی ابدا گی خود طلاق نو واقع کی خو سرا آگا خبر کری دا دومیاش تیدار دو آگی کیڑو طلاق شتا دی نا دری مدادی چی زوجاغی طویلی شی چه اگه ده خاون نمی راسولی خاون کمر شید او که اگه ملشی نو خاون تی نمی راسولی او متعز شیگانو اگه که ده نشتا اگه که میراس نشتا دیخوا نو زک اگه ده علا ازواجهم نب خارج شو او ما ملکت نو خود خارج ده خوین ده نده نده حرام شو او ما ملکت ده تغسی دا چه خلق لگیا دی لگیا دی زناور دی حیوانات دی گوریل دی دا پا نکانشت دی علیکا ولی وینا دا منگا سی اول سر دوستانا دا لکا دی هر حرام تا هر گناه کبیره تا نم بدل کرده ده نم بدل کرده ده سود کئی بی منافع ده ورنمو ته بدل کړی دی. رشوت اخلی ویدا چه پانی دی ولید میلمه دغا بنا که دا میلمه دی پلار دی چه پانی دیو تویلی نو بس خبر اخلاس دغا سی هر گناه تا نو زنا تا نو میخه دوستی دغو پا شرک او پا قتل پسی یا دویم نمبر یا دری نمبر گناه دی کبیره ادیو ته دوستی وی خواه او پا دی عدد کلی دی چه چا سره تعلق جوڑی گی کنا نو پا دی جوڑی گی چه آغاو تا وی چه تا واده کرده نوی نا دو خدا سر سر مزدوری کومه نوکری کومه ڈریوری کومه نوی دوستی دشته چا سره ما وی نا ای بس جو دوستی با جوڑا کو کنا دا ټول دوستی دا تو بخده تو دا دنیا کی گوری خان دا خو خکاره دی چه قرآن وی چه ما زوهره منا و ما بطن ما زوهره منا و ما بطن دا زوهره دی او ما بطن سو شیده او گوڑو تا نه خبر داوی نکن ما بطن دا دی چه سخرو لگی دا اون گورته په غلط نیت باندې اسی لاس واچو دا لاس لوپټه ته نه راخکا دا زره دی لک مور شو ته خزانه ده د مور شو ولل تپلار وسره تعلق ساته کنه نو په غو محرام شو او د دې سړین ګور ده نو په دوم حرامه ده دا اوس کوم په لذي یعنی تش لاس ورولل وایو په غلط نیت باندې چې نور برورو کار چالو کو خو مخکې السلام علیکم له لاس ورولل ته خو دا څنګه خسته بنګلې واستري دا زموږه قیمتي ټوکې ده په سوچ ګذا واستري رو روی بس اپا لنور مزا اپا لنو لوی ڈن دے صرف پدی باندے پدی لاسا جولو پغلط نیت باندے او پدی نخرو ٹوٹکو باندے دار دا خزشو نزی دی وستختی چتا دن دی غم کئی ولی موری شو کن پدوالو باندے حرام شو او دا حرمت ابدی حرمت تے قرآن ویلی سورہ نساء کے خواہ ومن ابتغا ورا ذالک فولائک هم العادون وسی نورتا سو بخپلش مارے خواہ منگتا ندی معلوم چیزا سوک دی سوک ندی خو دیر کم خلق وزین خالی خواہ دیر کم خلق ای تا چی بڑان گورے گرزی کا نا اتوی چی وسمری سبا مری تاکا خلقم پدیل باختا دیکھا خمونگتی نخبری گو اتا سوی بابا دا سوی بابا نو اگا سوک چی طلب کئی سیوا دا دینا اولائی کوم العادون نو دقا کسان دی دا حد نا اوڑی دن کی نو چی دا حد نا اوڑی دی نو بس پاتی سو شو خاص دا دا اللہ حدود دی اویلیو چی فلا تعتدوها دا دین تجاوز مکہ فلا تقربوها پا غلط نیت و تنزین شیخ ورے شپگم والذین آگزان دی هم لی اماناتیم وعہدیم راعون چی دی اخپلو امانتون لرا اخپلو وعدو لرا دیر لحاظ کون کی دی دیر پابندی کو ان کی دی امانتو نسو دی هم لی اماناتیم واحدیم راعون هر بنده سره امانت ته هر بنده سره قوام دی نوغی سره خپل امانتو ندی چلو تو ورکړی چې دا زمان امانت ته دی که با خیانت نکه دا زمان امانت ته دی که با خیانت نکه نوغه دغه د بدن دا آزادی که نخواه نبی علیہ السلام ویلیو ډېر ټیټ حدیث دی چې امتیان تاسو ما سره د دوو خبرو ذمواري واخلې نو زه سره د جنت ذمواري اخلم خو ما سره د دوو خبرو ذمواري واخلې چې دې دوو جامو په منځ کې کما جبا دا ناغی بانی کانٹرولو کئے اگا ازادا مچلوئے اگی لدوم رازادی مور کوئے کانٹرول یا ساتھے یو او چه دو خانگو پمیند کی کماندام دے اگا کانٹرولو ساتھے نو بز زمان سر زمواری چه جنت تب امزبو زمان تا بس دغدو زمواری پیغمبر بھی نیم ډیر ګران صبح ده صبح ولي امانت کې خیانت مو کوي دا امانت ته کنه ښه ځکه کې به خیانت نه کوي ښه د مور او پلار له الله دغه امانت ورکړې چې د خپل اولاد تربیت وکړي خیسته تربیت وکړي هغه ته به صحیح لار ښه هغه ته به حق لار ښه دا دا اللہ امانت تے چتا لے در کرے دے او پا بلے لائے روان نکی چتا دیکھ خیانتو نکی خواہ پا استاز باندے زان لے حق دے چلاو لے ورکلے چدا زما امانت تے زما دین دے خلقو تورا سوا چی خیانت پا کیوں نکی زبا قیامت کی تپوس کوم چتا دے خلقو تا د ایمان خبره کړی و تا د خلقو د توحید او سنت خبره کړی و تا د خلقو ته د عبادتو طریقه خولی و د اماناتهم د امانتونه دي کنه ښه خو یره لوی امانت عالم سره دی ښه ډېره غټه کډه ده دومره کډه هیچا سره نشته لکه عالم سره چې ده د سره ډیر غټه امانت ده توبه توبه چې وربک فکبر څه چې مخلوق ته تبلیغ کین اول بو ته د الله لوی بیان ده د لوی ځان نه راشه اوس موږ نو تو ګوره اغي توبه توبه اغي با کتابونه ګوري چې هغه کې چې ته اولیاو قسیوی زنازولو قسیوی ناغبو تبیاد جمعی پر از بیانی خوا اوی جمعی لطیاری کئی کنا چو سو کرا کی کناوی یرا مولایی سیب سرمی کار دے مولایی سیب سرم یا مفتی سیب سرم آیا خوا خلق وطوی آنن ندی ادگار اب جمعی لطیاری کئی تیاری سکئی کسی گوری اولیاءو کسی گوری بزرگانو کسی گوری چی جمع کی بیان کی نیا لکا قرآن خویلیو چی وربک فکبر تلالوی بیان کا و سیابک فتوحر جامع دیر پاک ساتا چی داغ در باندے انہ لگی ذکر علب دی خلق پخلع عمل کی او پخبر عمل کی چی تا دنیا دا تمامو اعتراضونو نا عیبونو نا او ټول چې څومره الزامات دي دا غي نه پاکه او چې تم خلقو ته په منبر کې نه ها هم دې په لچ دې نو یي پیسې دې ورکړې په سود باندې هم دې په لچ دې نو رشوتونه ورکې پر دې حق اخلي دا زموږ حق دی رشوتونه ورکې او دې په لپاره دین باندې چې الله رب العزت ویلو چې لا تشترو بآياتي زمنن قليلا آياتي نمرات ټول دین دې زموږ په دین به پیسې نه اخلي په منځ به نه اخلي په قران به نه اخلي په ختم به نه اخلي څومره چې دا ټول آیات نه ګرځي په تقریر به نه اخلي خو په تقریر باندې اخلي ګوردا پیغمبرانو چې ویلي چې لا سلکم علی اجر علیک ضمیر چا تراجه لا اسالکم علیه اجرا اے خلقو تاسو ته دعوت تر کوم تاسو ته بیان کوم ولیکن پدی بیان باندې پدی تقریر باندې تاسو نه سغوالم نه انبیاء خدای دی ولی وصیابک فطهر ته دنیا دې قسمه قسم داغونو نزان ساته پس پینا جامه باندې داغ زلری نه خت او لاماناتهم نو مونږه وای چې ګوره عالم سره ډېر لوی امانت ته اډیر ګرانه چې دې ادا کی او حق ته زه ته ورسوي ښا د ملک خیانتونه پکې وشو د ملک خیانتونه پکې وشو منځونه اوربسې پرې خوځو درسونه اوربسې پرې خوځو او جمعتونه اوربسې پرې خوځو لا اسلام آباد ته لاړو دغه کده علم دغه زو دا خلق بس کوي چې تلاړي دی غوتا ته پته ما دی ته په انتظار دی چې دې موږ ته د دین خبره کوي د الله خبره به کوي د پیغمبر خبره به کوي او تاړو پیدا کیږي نه او څوک دی مؤمن او چرته په میاشتو باندې تاسو سره ملاقات نکی ځکه چې کلی کې خو نه یې کنه دیکھا لئے انگلینڈ کی علی کال تکی دیس دپلار سر خاخ دے چلتا انگلینڈ تزی خواہ کلبا ہنگ کانگ کی کلبا دا سی نور دا ملکونا چی دی دغلتا وزی ادے عالم دے خواہ ادا ٹول کافر ملکونا دی نو تا دغلتا ایسا کہے تا سره خو امانت چې دا خلکو ته ورسو کنه ته جزانو ته غریبانو ته دی سره کینه په ډاګه باندې په خاورو باندې پیغمبر شان ته وګوره هغه د ملکونو باندې خو نه وګرځېدلې په غټو غټو خلکو خو نه وګرځېدلې په سیټانو او په ادا عزیزا چل کې خدای ته له امانات یې واحد راو اگر کسان دی چه خپل امانتونو که خپل وعدو که دیر پابندی کئی هم داده اخیری والذین اگر کسان دی هم علی صلواتهم یحافظون دلت وصحال آراغی خواه نو دی که بدا خبر ضروری حفاظت چه بخپل امانتونو بانده حفاظت کون کی دی سنگا پینز وقتا نو لکتا پکیو کم کنو امانت ادا شو نا علا صلاته او پپا بندے سر او پپا کوالی سر بیو دس بین کے علا صلواته او دیر اگر نور صفتون خوبو سر خودی خوا نداوم صفت ذکر کو اولائی کا داو صفتون والا مومنان چی دی هم الوارثون دی دا جنت حق داران دی دا مانا وارث چاہتا ہوئی چا حق داری کنا دا غنہ سوک برا خاغستے شی نالاوی دا خلق دے دی حق دار دی و مستحق دی دا جنت الذین آکسان دی یرثون الفردوس چوا بخلی جنت الفردوس هم فيها خالدون او بیا به همیشه یې پاغې کې قد افلح المؤمنون یقیناً چه بچو مؤمنان دا عذابنا بچو مؤمنان دا جهنمنا الذين كسان ليهم في صلاتهم خاشعون چه بخبلو منزنو کی دا اللہ نیریگی والذين هم عن اللغو معرضون اوغا کسان دی چه دا دنیا دا عبسو کارونونا دا شرک نوم دا بدت نوم دا رسم و رواج نوم او دا دنیا دا گمرهو دا ٹنگ ٹکور نوم مخلون کی دی والذین هم للزکاة فاعلون او کسان دی چی دا خپل پاکیت دیر خیال ساتی دا خپل نیت پاکیتو دا عقدی پاکوالے دا عمل پاکوالے دا معاملاتو پاکوالے چی تا حرامو کی مبتلا نشون والذین کسان دی هم لفروجهم حافظون چی خپلو عورتنو اندامن لرا حفاظت کون کی دی إلا على زواجهم مگر الله اجازت کړلې په حق د خپل بیبيانو کې او ما ملکت ایمانهم یا غوینځي چې مالکان شوي لاسونه دي فإنهم غیر ملومین نو دی په دې دوه ځایونو کې ندی ملامت کړی شوي فمن ابتغى وراء ذلک سوق چې طلب کوي د دین سیوا اولئک هم العادون نو دغا خلق دی چه دا اللہ دا حدودون اولی دلی دیم والذین آو کسان دیم لی اماناتهم و عادهم راون چه غید اخپلو امانتونو دا پارا کدا اللہ طرف ندیو کدا پیغمبر دا طرف ندی او کدا مسلمانانو پخپل میند کیو بل سر امانتو ندی و عادهم اخپلو وعدو لرا راعون لحاظ کون کی دی پابندی کون کی دی والذین هم علی صلواتهم یحافظون اگر کسان دی چپ خپل منزنو باندی ظاہری پابندی هم کئی دا وقت پابندی دا پینزو وار پابندی دا زی پاکوالی دا جامع پاکوالی دا بدن پاکوالی اولائی کاداو صفتن والا هم الوارثون ذی حقدار ذی جنت الذين يرثون الفردوس هغه کسان دي چې وابخلي جنت الفردوس په میراث کې هم فيها خالدون ذی بیا پاږي کې همیشئ.